Sofiaklubben. Ja, är det MC-klubben Sofia Hogs? Ja. Ja, hej. Gerard Boré heter jag. Jag var intresserad av lite förfrågningar angående medlemskap. Vad är grundkriterierna för att få vara med i Sofia Hogs? Ja, du. Vi är bara 25 medlemmar. Ja. Och vi ska åka ihop ett år eller så. Man ska ha en motorcykel, va? Ja, för helvete. Det är ju en självklarhet. Ja, det har jag. Ja, men du vet, här är det väntetid. Ja, kan man få stå på en kölista då? Ja, du vet, det här är ju, vi är väl en 8-10 man som står i kölista. Ja. Och det är ju inte sällan det är någon som går ur klubben. Jaha, se där. Jag har en sån här Kawasaki under 25. Jag glömde. Glömma det? Ja. Det här är en Harley-klubb. En Harley-klubb? Ja. Men är det så stinkligt som man, det är speciellt vilken motorcykel man ska ha då? Ja, här är det. Oj, men herregud, är det verkligen så noga? Ja. Ja, oj, oj. Du låter nästan lite arg, tycker jag. Nej, det bara är så. Ja, hallå. Då måste jag... Men det är klart att jag skulle kunna byta då, förstås. Ja, men du vet, här blir du ingen medlem på många år. På många år. Men det är klart att den som väntar på något gott, det brukar jag säga till min kompis Claes Christian. Han säger det att, gud, vilken tid det tar. Men han säger, väntar man på något gott så är det ju bara härligt. Så jag tror jag ska ställa mig i kö i alla fall. Men jag ska prata med Sylvester först, så får vi se. Och om jag kan köpa en HD då. Ja, så hör jag av mig igen. Aha. Vad trevligt, hörru. Mm. Ha en bra dag, hörru. Mm, detsamma. Tack så mycket. Hej.